Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 privlastňovací zámena 2 النظارة okuliare لقد نسي نظارته. Zabudol si svoje okuliare. Ejna tereka nazáratuhu, já tura? Kde len má svoje okuliare? El sa'a. Hodinky, hodiny. El sa'a, átila. Jeho hodinky sú pokazené. الساعة معلقة على الحائط. هوديني فيسيا ناستيني. جواز السفر. باس. لقد فقد جواز سفره. ستراتيل سوي باس. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Jelen má svoj pas. Hom. Hon. Al-khas bihom. Bihen. Oni ich. La yastati' al-atfal an yujidu walidayhim. Deti nemôžu nájsť svojich rodičov. Lakin ha hom al-walidan qadimun hunak. Ale tu už prichádzajú ich rodičia. Entom. Kom. El khas bikom. Vy váš, vaša, vaše. Kejfa kánet rehlet hadratakum, Sayyid Miller? Aká bola vaša cesta, pán Müller? Ejna zaužet hadratakum, Sayyid Miller? Kde je vaša žena, pán Müller? Enti, ka, hadrataki, al-khas, biki. Vy váš, vaša, vaše. Kejfa kánet rehlet hadratiki, madám Smith? Aká bola vaša cesta, pani Schmidtová? Ejna zauž hadratiki, madám Smith? Kde je váš muž, pani Schmidtová?